żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 marca. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwa posiedzenie Sejmu. Posłowie głosują nad przepisami tzw. tarczy antykryzysowej. Przyjęto m.in. poprawkę o zmianie kodeksu wyborczego. Blisko 1400 zakażonych koronawirusem w naszym kraju. Resort Zdrowia spodziewa się, że ta liczba będzie rosnąć. Agencja Fitch utrzymała ocenę ratingową Polski. Sejm wciąż pracuje. Całą noc trwały głosowania nad przepisami tzw. tarczy antykryzysowej, które mają złagodzić skutki kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Wśród przyjętych poprawek do specustawy znalazła się zmiana kodeksu wyborczego umożliwiająca głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim, a także zmiana ustawy o Radzie Dialogu Społecznego umożliwiająca premierowi dokonywanie zmian w Radzie. Wśród zapisów pakietu antykryzysowego są m.in. dopłaty dla firm, które utrzymają stanowiska pracy, zwolnienie z ZUS-u dla małych przedsiębiorców oraz pomoc osobom samozatrudnionym. Wielu posłów, którzy są w siedzibie parlamentu, ma maski ochronne i rękawiczki. 1389 to aktualna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. O 49 nowych przypadkach poinformowało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Zmarło dotąd 16 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że liczba zakażonych w naszym kraju stale będzie rosła. Przyznał jednak, że dotychczasowy przyrost zachorowań nie jest tak duży, jak przewidywał resort. Ale no wszystko przed nami. Myślę, że to jesteśmy dopiero na początku tej epidemii, która się wydarzy w Polsce. Ale też, jak to podkreślam zawsze, jest to wszystko w naszych rękach. Jeżeli będziemy w domu, nie będziemy kontaktowali się ze swoimi bliskimi i ze znajomymi, jest szansa, abyśmy ograniczyli tą ilość zachorowań. W podobnym tonie wypowiada się kierownik Zakładu Immunologii Chorób Zakaźnych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Profesor Andrzej Gamian mówił na naszej antenie, że niezwykle ważne jest stosowanie się do obowiązujących rygorów. Jeżeli będziemy się stosować do tych zaleceń i do tych rygorów, to myślę, że będzie ta epidemia już się wyciszać i to szybciej niż by można było się spodziewać. W Europie pierwsi pacjenci testują leki wspomagające walkę z koronawirusem, ogłosił szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Potrzebujemy jeszcze rok lub półtora na szczepionkę, ale zanim to nastąpi, musimy natychmiast opracować leczenie pacjentów, by uratować im życie. Pierwsi pacjenci rozpoczną testy w Norwegii i w Hiszpanii. Sprawdzą one bezpieczeństwo i skuteczność czterech różnych leków oraz kombinacji leków na COVID-19. W programie testów bierze udział w sumie 45 krajów, a ostatecznym celem jest nie tylko opracowanie metod leczenia, ale także dostarczenie naukowcom danych niezbędnych do stworzenia szczepionki przeciwko koronawirusowi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zakażonych na świecie jest 590 tysięcy osób, prawie 27 tysięcy zmarło. Wieczorem w Watykanie papież Franciszek modlił się o miłosierdzie dla cierpiących z powodu koronawirusa. Franciszek modlił się przed pustym, zamkniętym z powodu pandemii placem świętego Piotra. Boże Wszechmocny i Miłosierny, spójrz na nasze cierpienia, pociesz swoje dzieci i otwórz nasze serca nadziei, byśmy poczuli Twą ojcowską obecność pośród nas. W homilii powiedział, że nie jesteśmy samowystarczalni. Potrzebujemy Jezusa, aby powierzyć Mu nasze obawy i lęki, bo tylko On może je przezwyciężyć. Następnie Franciszek w skupieniu zatrzymał się przed czczoną przez Rzymian ikoną Matki Bożej Salus Populi Romani i krucyfiksem świętego Marcelego, który według wierzeń w XVI wieku w Rzymie położył kres epidemii dżumy. Po błaganiach o miłosierdzie i adoracji Najświętszego Sakramentu Franciszek udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Agencja Fitch utrzymała ocenę ratingową Polski, pozostawiając perspektywę ratingu na poziomie stabilnym, poinformowało Ministerstwo Finansów. Zaznaczono, że Fitch wskazał m.in. na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną polską gospodarkę. Według agencji pandemia koronawirusa będzie miała negatywny wpływ na wzrost PKB w tym roku, ale jednocześnie oczekuje ona przywrócenia trwałego tempa wzrostu w 2021. Macedonia Północna 30. sojusznikiem w NATO. Kwatera główna sojuszu poinformowała, że dokument przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego został złożony w Departamencie Stanu USA. Witamy w NATO, napisał na Twitterze sekretarz generalny Sojuszu i dodał: to była długa droga, ale wysiłki się opłaciły. Cieszymy się, że mamy w swoich szeregach 30 sojusznika. Macedonia Północna jest obecnie częścią rodziny NATO, 30 narodów i prawie miliarda ludzi. Przyjęcie Macedonii Północnej do NATO stało się możliwe, bo władze w Skopie i Atenach rozwiązały trwający niemal 30 lat spór o nazwę. Grecja uważała, że starożytna Macedonia to część jej dziedzictwa kulturowego. Po zmianie nazwy byłej jugosłowiańskiej republiki z Macedonia na Macedonia Północna, Grecja przestała blokować wejście tego kraju do sojuszu. A dla NATO rozszerzenie o Macedonię Północną to podtrzymanie strategii dotyczącej budowania stabilności i bezpieczeństwa na Bałkanach Zachodnich. Rosja protestuje, bo to ogranicza jej wpływy w tym regionie. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna, po południu na Podhalu oraz w Tatrach przelotne opady deszczu, a wysoko w górach śnieg, tam nie wykluczona też burza. Rano na południowym zachodzie mglisto. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 13 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, ja już jestem, a państwo? Zapraszamy na weekend. Już prawie 7 minut po 6. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Daria Zawiałow, jeszcze w Zielone Gramy. Ja mam nadzieję, że ta piosenka Państwa bardzo dobrze nastroiła, bo będę się starać dobrze Państwa nastrajać do 10, ponieważ tak jak w zeszłym tygodniu będę z Państwem do 10 właśnie. No, u nas będzie oczywiście kilka aktualnych informacji odnośnie epidemii. Porozmawiam z lekarzem, z psychologiem. Zajmiemy się też zwierzętami domowymi w rozmowie z weterynarzem. To między 8 a 10. No a wcześniej stałe punkty programu. Agnieszka Furtak-Bilnik o zdrowiu w kontekście koronawirusa, mity i plotki o Bali Gabriela Darmetko w swoim cyklu Prawdy Sprawdzone. Specjalnie dla nas przygotował też coś Riko Jaźwiński. Będzie miło, mam nadzieję, ciekawie. No i zagram też kilka piosenek antywirusowych. Taką jedną to już słychać. Do lasu zabiera nas Ania Rusowicz. No większość z nas tego czasu właśnie teraz ma troszkę więcej. Ania Rusowicz, Do lasu, to jedna z tych piosenek antywirusowych, które zamierzam Państwu dzisiaj prezentować. Antywirusowo również będą śpiewać dla nas ptaki. Państwo to doskonale słyszą. Postanowiłam trochę lasu i ptasiego śpiewu do domu Państwa, Państwu przynieść, no bo wiem, że nie wszyscy mogą wybrać się na spacer. No to proszę, proszę się wsłuchać, zrelaksować, kilka głębszych oddechów. Mam nadzieję, że w relaksie pomoże również Nora Jones. Just sit and wait. Don't move, just hesitate. You can hope and pray. You can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes. You just live. Finds her voice. She marches. She has no choice. She's crushed by thoughts at night. A man who won her rights and usually wins. But she's alive. W domu z trójką. Tak, zgadza się, to trójka. Zagapiłam się. Bardzo Państwa przepraszam, ale to chyba wszystko przez Norah Jones, która przed chwilą tak pięknie śpiewała. To może ja podam godziny, 22 minuty po szóstej. W co się bawić? Tak, już się odnalazłam. Dziś polecę Państwu wyjście, no i tu oczywiście cudzysłów, z najmłodszymi domownikami do teatru, ponieważ różne instytucje kultury prześcigają się w ofercie dostosowanej do obecnej sytuacji. Ja wybrałam na dziś dwie propozycje, choć powtórzę, jest ich multum. Także proszę zaglądać na profile facebookowe teatrów, domów kultury. Tam naprawdę dzieje się wiele fantastycznych rzeczy. No ale te moje dwie propozycje to Warszawski Teatr Gulliver i Wrocławski Teatr Lalek. Ten pierwszy wystartował z projektem wirtualnych podróży w sieci. W ramach jego właśnie teatr proponuje rozmaite cykle, dzięki którym spotkanie z kulturą staje się możliwe bez wychodzenia z domu. Wirtualne podróże z Teatrem Gulliver to między innymi specjalnie przygotowane nagranie wideo z garścią teatralnych inspiracji, spotkania z zespołem teatru, wspólne realizowanie z widzami słuchowiska, czytania, podróże plastyczne i wiele innych propozycji, które współtworzą wirtualną odsłonę repertuaru Teatru Gulliver. Tak możemy przeczytać na stronie. Teatr planuje poszerzać cały czas ofertę wirtualnych spotkań i wydarzeń okołoteatralnych oraz serdecznie zachęca do śledzenia właśnie strony teatru na Facebooku. Tam codziennie dzieje się wiele ciekawego dla najmłodszych teatralnych widzów. To Teatr Gulliver w Warszawie, a we Wrocławiu Teatr Lalek zaprasza na Rodzinne niedziele z WTL-em. To jest cykl przygotowany specjalnie na ten czas, kiedy powinniśmy zostać w domu. W wybrane niedziele na stronie teatrlalek.wrocław.pl/live teatr będzie udostępniał nieodpłatnie jeden ze spektakli. Start już w najbliższą niedzielę, czyli jutro, 29 marca o 15. No i będziemy mogli zobaczyć jedno z najbardziej lubianych i najczęściej nagradzanych przedstawień Wrocławskiego Teatru Lalek. To przedstawienie nosi tytuł Sam, czyli przygotowanie do życia w rodzinie, na podstawie tekstu Marii Wojtyszko w reżyserii Jakuba Krofty. Sam, czyli ten spektakl, został uznany najlepszym spektaklem w sezonie 2013-2014 w ogólnopolskim konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Zdobył także kilka nagród, w tym Grand Prix i nagrodę jury dziecięcego na drugim festiwalu małych prapremier Teatru Lalki i aktora w Wałbrzychu. A od twórca głównej roli, Grzegorz Mazoń, dostał wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak. To jeszcze przypomnę, kiedy? Już jutro o 15:00 i gdzie? Na stronie teatrlalek.wrocław.pl/live. Smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znak, daj mi znak, że jesteś na tej planecie, bo ja zmieniam swój kształt dla ciebie. Mnie jak psa, wiedzie noc do spełnienia.

work myself to death. Zostań w domu z trójką. Poker in rich man's house. Rolling Stones, Emotional Rescue. No, przeuroczy są panowie. Naprawdę. Prawie... To ja jeszcze poczekam trochę. Może jeszcze trochę poopowiadam. Nie wiem, co... Nie wiem. Ja tak czekam, bo chcę powiedzieć, że jest dokładnie, prawie dokładnie, no może teraz tak już prawie dokładniutko, kwadrans do 7:00. Bardzo państwu dziękuję, bo dostaję od państwa sygnały, że są państwo ze mną. To bardzo miłe. Ja przypomnę adres: katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. I bardzo również dziękuję za zdjęcia, bo państwo już zaczynają przesyłać mi zdjęcia kawy. To naprawdę miłe, tylko że jak ja mam tu taką swoją skromną radiową kawę, a państwo przysyłają takie wspaniałe zdjęcia kaw w pięknych kubkach z pianką, no to mnie naprawdę nie jest łatwo. No dobrze, to tylko taka delikatna sugestia ode mnie, a teraz czas na, tak jak zapowiadałam, jeden z tych stałych punktów programu. Program obyczajowy. Dzień dobry, to jest sobotni poranek, a przy mikrofonie Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Pani Mario, już się robi troszkę cieplej, już wiosna nam za oknem zawitała. Czy może w związku z tym nie czas, by porzucić czapki, okrycia wierzchnie i by poddać twarz oraz całą głowę na to działanie słońca i pierwszego wiosennego wiatru? Najwyższa pora. Tak, to w takim razie jak zdejmiemy czapki, to ukażą się światu nasze fryzury. A skoro fryzury, to może pomówimy o najwybitniejszym polskim mistrzu fryzjerskim. O Antonim Cierplikowskim, Antuanie sławnym, który działał w Paryżu od początku XX wieku. Jako młody chłopak wyjechał z Sieradza, rodzinnej miejscowości, i pobierał nauki w Paryżu i potem był przez chwilę w Anglii, ale on zasłynął z tego, że jako pierwszy podjął decyzję ścięcia długiej fryzury aktorce, pani Ewie Lavallère, która miała wystąpić w teatrze, ale była po jakiejś chorobie, wyglądała no, tak mocno zmęczona, więc odmładzał ją, obcinając jej fryzurę. Był to rok 1909. I on tam wykazał wielką swoją siłę, wręcz przekonanie o tym, że jego działania są słuszne. No bo to było wizjonerskie. To było wizjonerskie. No. Damy nosiły długie fryzury, bardzo skomplikowane. Do płci, tak, i obyczajnie. I może z tego też względu obcinanie fryzur tak naprawdę w większym zakresie, większej liczbie pań nastąpiło tak naprawdę po I wojnie światowej, kiedy bardzo wiele się w świecie zmieniło, a przede wszystkim zmieniły się panie, kobiety, stały się bardziej otwarte na to, co niosło życie. No ale też wojna doprowadziła do przetasowań społecznych. No, nie było też możliwe, żeby te długie włosy i skomplikowane fryzury ładnie utrzymywać w dobrej kondycji. Poza tym kobiety w czasie, kiedy mężczyźni walczyli na frontach, a była pierwsza wojna światowa, była bardzo wycieńczająca. W okopach tam przebywały setki tysięcy mężczyzn. One musiały przejąć funkcję mężczyzn w zakładach. I zauważyły, że dają radę. I w ogóle zmieniło się ich podejście do życia. Zmieniła się moda, fryzury, o czym teraz mówimy. I całe życie społeczne przekształciło się w zupełnie coś nowego. Wszystko było bardziej efektywne, że tak powiem. Bardziej funkcjonalne. Ale a propos tego ścinania włosów, to przecież w Chłopach Reymonta jest to bardzo dobrze opisane, jak Jagna nie chciała dać ściąć swoich pięknych włosów, a było to w zwyczaju, dlatego że kobieta wychodząc za mąż nie miała już wabić mężczyzn, nie miała ich uwodzić. Przykryć czepkiem, musiała przykryć czepkiem, ale też włosy były krótkie po to, żeby jej się wygodniej żyło, funkcjonowało. Oczywiście. Ona miała pracować, zajmować się dziećmi, a nie pielęgnować swoje włosy, co myślę zresztą, że w tamtych czasach, kiedy samo grzanie wody było trudne. Bardzo rzadko myto włosy. Nawet te damy, które miały warunki, myły rzadko i to naprawdę to dopiero Antoine zażądał, że przed czesaniem on musi mieć włosy czyste. I on naprawdę kiedyś z fotela wyprosił damę godną, która miała włosy brudne i nie chciała ich umyć u niego w zakładzie. Ale od tamtej pory dbałość o higienę włosów, bo kiedyś to damy i kobiety i dziewczęta wierzyły, że to pociągnąć szczotką sprawi, że włosy będą przepiękne, błyszczące, długie i silne. Kończąc już powoli, to powiedzmy jeszcze, czy Antoine uczesał jakąś wybitną gwiazdę filmową, czy też artystkę znaną na całym świecie? No do niego bardzo, bardzo wiele dam, pań przychodziło. Sarah Bernhardt na przykład do niego przychodziła na czesanie. Na pewno to jego obcinanie włosów, ta moda, wpisała się w całą modę stroju i kapelusza. Zresztą to, ta historia, o której pani rozpoczęła, to ścięcie włosów aktorce, rzeczywiście przyniosło efekt. Ona rzeczywiście wyglądała dużo młodziej, zachwyciła publiczność, czyli Antoine miał rację. Jeśli pani rozważają obcięcie włosów, no proszę pomyśleć oczywiście o dobrym fryzjerze, ale również i o tym aspekcie, który sprawia, że wydajemy się nieco młodsze, nieco bardziej żywe i ponętne. Do usłyszenia za tydzień. Tak bardzo dziękujemy paniom. Ja tylko dodam, że jeżeli kogoś z państwa zainteresowała postać Antoniego Cierplikowskiego, Antoine de Paris, polski geniusz światowego fryzjerstwa, taki tytuł nosi książka, wydana w zeszłym roku. Autorką jest Marta Orzeszyna. No i tam można przeczytać całą historię tego naszego najsłynniejszego fryzjera. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though nothing can give reprieve like they do, nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are, I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, one head, it feels so I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini. even think I would quit. And these are the reasons I can't even see straight. And these are the ones whom I know it so deeply affects. And I am left wondering how I would function with it. Alanis Morissette, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Państwo piszą i rozwijają się, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Już nie tylko filiżanki z kawą, ale również pocztówki dźwiękowe. Pan Kazik przesłał śpiew ptaków. Fantastyczny. Ja będę to zbierać od Państwa i może jakoś, no nie wiem, czy teraz mi się uda, ale może jakoś w przyszłym tygodniu to wszystko wyemituję. Może sama też coś dla Państwa nagram. To jest bardzo dobry pomysł, żebym ja trochę radiem przyniosła do Państwa przyrody. Przyrody nie mam w tej chwili jeszcze przygotowanej, ale mam coś, co mam nadzieję Państwa ucieszy i wywoła uśmiech na twarzy, choć trochę. Radzimy w Trójce, radzimy też w sobotniej porannej audycji, co można robić w domu, jak sobie radzić z tą trudną sytuacją. No radzi również kobieta pracująca. Co robi prawdziwa kobieta w sytuacji trudnej, napiętej, stresowej? Piecze placek ze śliwkami. Wszyscy dookoła szaleją, biegają z kąta w kąt, popłakują po kątach, ona nic, wypieka. Po chwili zapach roznosi się po całym domostwie i centralny układ nerwowy nastawia się na trawienie, a nie na przeżywanie jakichś abstrakcyjnych problemów. No nasze problemy nie są abstrakcyjne, ale sposób jest, prawda? Wszystko się zgadza. Ja tylko dodam, że nie tylko kobiety mogą piec i gotować. Panów również w kuchni może coś miłego spotkać. Daft Punk już słychać. Do siódmej zostało dokładnie 5, a tak naprawdę już prawie 4 minuty. Za chwilę serwis w Trójce. Najświeższe informacje od Ani Zaleśnej z Sewery. Lose yourself to dance. Come on, come on, come on, come on.